Book 2 ثمانية عشر أتارا أتارا تنظيف المنزل घर की सफाई घर की सफाई اليوم هو السبت आज शनिवार है आज शनिवार है اليوم عندنا وقت كافي आज हमारे पास समय है आज हमारे पास समय है اليوم ننظف المنزل आज हम घर साफ कर रहे हैं आज हम घर साफ कर रही हैं انا انظف الحمام मैं स्नान गृह साफ कर रही हूं मैं स्नान गृह साफ कर रही हूं زوجي يغسل السياره मेरा पति गाड़ी धो रहा है मेरा पति गाड़ी धो रहा है الاطفال ينظفون الدراجات बच्चे साइकिलें साफ कर रहे हैं बच्चे साइकिलें साफ कर रहे हैं الجدة تسقي الزهور दादी पौधों को पानी दे रही हैं नानी पौधों को पानी दे रही हैं दादी पौधों को पानी दे रही हैं नानी पौधों को पानी दे रही हैं الاطفال يرتبون غرفة الاطفال बच्चे बच्चों का कमरा साफ कर रहे हैं बच्चे बच्चों का कमरा साफ कर रहे हैं زوجي يرتب مكتبه मेरा पति अपना डेस्क साफ कर रहा है मेरा पति अपना डेस्क साफ कर रहा है انا اضع الغسيل في الغساله मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े रख रही हूं मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े रख रही हूं انا انشر الغسيل मैं कपड़े टांग रही हूं मैं कपड़े टांग रही हूं انا اكوي الملابس मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूं मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूं النوافذ وسخه खिड़कियां गंदी हैं खिड़कियां गंदी हैं الارضيه وسخه फर्श गंदा है फर्श गंदा है الصحون وسخة चीनी के बर्तन गंदे हैं चीनी के बर्तन गंदे हैं من ينظف النوافذ खिड़कियां कौन साफ कर रहा है खिड़कियां कौन साफ कर रहा है من ينظف بالمكنسة الكهربائية वैक्यूम कौन कर रहा है वैक्यूम कौन कर रहा है من يغسل الصحون चीनी के बर्तन कौन धो रहा है चीनी के बर्तन कौन धो रहा है